إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يا كم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم tukiendelea na silsila yetu silsila ya kubainisha uovu na ubaya na ukafiri wa kundi hili la kishia au arrafida alimamia kundi ambalo linajinasibisha na Uislamu kwa uongo tu na unafiki wa illa asli ya itikadi ya kishia itikadi ya kirafida kama mlivyosikia katika darasa za mashaikh mbalimbali أصلي ياكن عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. تهوي وبيا لسليم كتك وكات وعثمان بن عفان. نا أكلت اعتقاد بربالي. نا كزوا كتك دينه. ومداي يقوى علي بن أبي طالب ديو وصي ومتومي صلى الله عليه وسلم. كما الفقوة يوشع بن نون لوصيه وموسى عليه السلام ونهيه أن ينزش بروباغاندا هي ناكوتي طعن متوالى وصحابة ونمتومي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك كوتي طعن كما نكسور نعلا نقوسم ببايا وتوالى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك وتوالى وعثمان كتك زاما بزوين ديو الوسلم نجمو هيلي كبلكيا شوكي كو إسلام أكجازا كوندي لو إسلام شوكي نلكامو كبيب سلاحا نقومو عثمان بن عفان Historia imeandika ya masala haya. Inawezekana Waislamu wengi mambo haya hawayajui kwa sababu kiwango cha elimu ambacho Waislamu walipokea kutoka kwa walimu wao ni kiwango duni sana. Ni kiwango kidogo kiasi hakikivi mahitaji ya Waislamu. Kuna Muislamu inawezekana toka azaliwe amekuja kusikia habari za ushia na urafidha na Abdullah bin Saba leo sangina na miaka 60 anakuja kusikia leo. Uongo kweli? Eh? Wazee. Kweli. lakini ni tukio la kihistoria la kitarikh, limeandikwa Abdullah ibn Saba inale alokuja nalo mpaka ikafikia kauli wa khalifa Uthman ibn Affan, ndio fitna ya mwanzo yakatokea aliyotokea mpaka al-Husaini akaondoka Makka kama tulivyoona asubuhi akenda zake Karbala huko na kuuawa. Haya ni mambo yametokea kwa muda mrefu, miaka 1400 nyuma, lakini kiwango cha elimu kilikuwa duni. Waislamu wengi mambo haya hawayajui, wakatokea watu wakaanza kuwadanganya watu wakidai kwamba wao ndio wapenzi wa Ahlul Bait Rasulillah, wao ndio Shia wa Ali kama wanavyodai, wapenzi wa nyumba ya Mtume na kizazi cha Mtume alayhi salatu wassalam. Uongo tu. Lakini madai haya yalianza siku nyingi, na walifikia kiwango wakati wa Ali bin Abi Talib, kiwango cha kumuona au kumuitakidi Ali ni Mungu. Anta wewe ndio wewe, nani wewe, ndio Mungu anamwambia. Ali akaamua kuwasha moto, akachimba khandak. Ali bin Abi Talib akachimba khandak ukawashwa moto ili waunguze wale walikuwa wakiitakidi kwamba Ali ni Mungu, kwa sababu ya kampeni ya huyu Abdullah bin Saba. Na moto ulipowashwa wakaingizwa motoni, wakawa wanaunguzwa. Wakati wanaunguzwa, wanaingizwa katika moto, wanamwambia Ali, sisi tumethibitisha na roho zetu zimetulia kwamba wewe ni Mungu, kwa sababu hakuna anaoadhibu kwa moto isipokuwa Mungu wa moto. Na tumeamini kwamba wewe ilaha, kwa sababu hakuna anaoadhibu kwa moto isipokuwa Rabbun Nar. Hii historia imeandikwa na huyu Abdullah bin Saba, akakimbia akaenda zake Madain. Mambo yameandikwa ni mudawwan katika kutubu za tarehe. Lakini Waislamu wangapi wana yani maarifa na knowledge ya kiasi hicho ya kufahamu mambo haya? Waislamu wachache sana, inawezekana katika mji wa Kigombe labda watu watatu wanne walikuwa wakijua mambo haya. Kwa walipotokea watu kama hawa waongo na kutakuwa danganya watu, wanapata watu kwenye vijiji na kwenye miji, watu hasa ambao hawana maarifa. Hivyo ni wajibu wetu sisi ndugu zangu ni kuwakumbusha Waislamu, na wala haya si mambo ya kukomoana, sababu humu kuna zile tabia za kukomoana. Humkomoi mtu, yaani mwisho wa mambo ukifa ni wewe na Mola wako. Yaani hata mji wa Kigombe wote uwe Shia, hamwezi kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, sababu nyie mtakuwa dini yenu ni kuwatukana masahaba wa Mtume. Mtakuonye kazi yenu kuwalani Abu Bakar, kuwalani Umar, kumlani Umar, kumlani Uthman, kumlani Aisha, kumlani Hafsa. Sasa utamdhuru nani? Hali ya kuwa Mtume amembashiria pepo Abu Bakar, Mtume amembashiria pepo Umar, Mtume amembashiria pepo Uthman, Mtume amembashiria pepo Ali na wengine katika ashabi Rasulillah. Wewe nani utamdhuru? Pepo sio yako, moto sio wako. Utajidhuru mwenyewe yaumul qiyama. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah amewaridhia waumini pale walipotoa kiapo cha utiifu kumpa Mtume chini ya mti, walikuwa masahaba 1400. Allah ametangaza amewaridhia. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Wa yutaqulu mwanzo muhajirin na ansar, Abu Bakar hayumo, Umar hayumo, Uthman hayumo, Muawiya hayumo. Allah anasema wale walio wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin na ansar, Allah amewaridhia na wao wamemridhia, na Allah amewaahidi wao pepo. Haya au hizo aya sio Qurani? Sasa wewe ukianza kuwatukana masahaba wa mtume, watu wa Kigombe wote mtumwatukane masahaba, nyote mwashia, hamwezi kumdhuru mtu. Yale mambo yetu ya kizamani, watu upiga dufu wakiona, watu wa sunna ndo apiga magoti, mtu ajifanya akomoa. Wamkomoa nani jahili anta? Anta jahili, unamkomoa nani sasa? Kwani wewe kupiga dufu wamuonyesha nani? Hasa mtu anaweza kuwa ajipiga kifua ya Al-Imam Hussein Abu Abdullah akiona watu wa sunna ndio wafanya vishindo sala watu wamkomwa nani? Husu ubahau tu. Huu ni ubahau wamkomwa nani? Sasa msije mkaona kwamba labda mtu wafanya mambo kama vile ushabiki. Mwishowe kila mmoja atakufa na atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila mmoja atazungumza yeye na Allah. Haya tunayofanya sisi ni juhudi tu ambazo sisi huenda na sisi tukaulizwa nini mlifanya. Kwa maana inawezekana sisi tuna amana ndogo ya kielimu tuwafikishie ndugu zetu basi. Lakini watu wote wapotee. Alhamdulillah. Yaani hata miaka 10 tuje hii Kigombe yote iwe Shia. Nyote mmeoana muta. Nyote mwajipiga magumi wakati kama huu ni mwajitia matukonde. Mtamdhuru nani? Wakati mshoni ukifa kama wewe umekufa, hukufa juu ya Uislamu. Utadhurika mwenyewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa watu wanapaswa kuelewa haya si mambo ya ushabiki. Si mambo ya ushabiki na kuonekana kama vile kuna vyama viwili Kigombe. La, haya ni masuala ya dini. Watu wanapaswa kutuliza akili zao. Mwisho kila mmoja atakufa na atasimama mbele ya Allah na ataulizwa. Utaulizwa. Sasa asubuhi tulizungumza ya kuwa waliomuua Al-Hussein ni kina nani jamani? Vijana mlikuwa hapo asubuhi. Sasa mimi mwishoni nitauliza maswali. Mzania mmekaa tu hapa. Kwa kweli vizuri. Mwishowe nitauliza nini? Maswali. Na mtu atotoka. Alafu mimi pia ni mwalimu nitaagiza mkwaju. Asubuhi tumeona aliyomuua Al-Hussein ni Mashia ndio anomuua na alobashiri yani alochukua upanga akamkata kichwa Al-Hussein. Tumesema ni watu wawili. Nani atakumbusha? Aha. Au ni wazee wa dhahiri tu nini? Megemea dhahiri dhahiri eh? Na rafadala rafadala leni zinauzi. Tumeona asubuhi aliyomuua aliyobashiri akamkata kichwa Al-Hussein ni Sinan ibn Anas An-Nakhai. Wakila na kumesema katika riwaya ni yule Shamiru ibn Dhiljawshan. Anaitwaje? Shamiru ibn Dhiljawshan. Nyo mnasoma mfaulu tuna sala saba. Sasa mwisho nitauliza nani? Ni watu wangapi wametajwa? Mmoja ni Sinan ibn Anas An-Nakhai. Sinan ibn Anas An-Nakhai. Na wa pili nani? Shamiru ibn Dhiljawshan. Kama kuna mtu ana kalamu na karatasi akachukue. Hii darasa mwisho lazima niwaulize na atatoka mtu. Watu wachukue kalamu na karatasi. Hasa wanafunzi. Kama mna kalamu kachukue. Msifanye kama vile hapa mwapitisha tu mapast time mko hapa masomire mkaingia darasani mkaanza kusoma mwenu ya social studies. Tumeona ya kuwa walomuua Al-Hussein ni Mashia wenyewe. Tumenukuu maneno ya Al-Hussein asubuhi akiwaambia Mashia, akimwambia Allahumma in matta'tahum ila hin. Allah, kama utawaeka hawa mpaka muda fulani wakaishi, basi wajalie wao wafarikishe wale makundi makundi, na wajalie wa tarahiqa qidana wala turdi ولا ترد الولاة عنهم ابدا. Akasemaje? Kwa sababu hawa walituita da'auna liyansuruna, walituita tufanyaje? Watunusuru. Thumma adaw alaina faqataluna, mwishowe wakatugeuka wakatubwa. Haya tulioni maneno ya nani? Ya al-Husaini, huyo alouliwa mwenyewe wakati anakwenda sasa kuuawa, anatoa maneno ya mwisho, anawaombea dua. Hawa ndio walioniandikia barua, leo wamenigeuka wananiua. Na tuliyasoma maneno ya mwanawe Ali ibn al-Husain Zainul Abidin, imamu wa ngapi? Imamu wa nne wa Kishia, akiwaambia watu wa Kufa, nyinyi mwajua kwamba nyinyi mliandika barua kumwandikia baba yangu, kesha mkamhadaa baba yangu na mlimpa mithaq, lakini baadaye nyinyi ndo mlimuua mkamtelekeza baba yangu. Akawaambia, vipi mtamtazama nyinyi Mtume sallallahu alayhi wasallam, bi ayi ainin tanzuruna ila man ila rasulillah wa huwa yaqul. Nakumbuka maneno ya subuhi tumeyasema. Eh? Wengine walikuwa wamenyosha miguu tu wasinzia. Maneno ya al-Husayn, ya Ali ibn al-Husayn tumeona asubuhi. Na maneno ya maimamu na mashaykh na maallama wa kishia, wakionyesha kwamba walomuua al-Husayn ni Shia wenyewe, Shiatu. Tulikomea hapa, si ndio? Asubuhi. Na tuliona kwamba kile kichwa kilichukuliwa kikapelekwa kwa Ubaidillah ibn man ibn Ziyadi, na wala kichwa hakikupelekwa Sham. Na Ubaidillah ibn Ziyadi ni Mshia, siku ya Ma'rakatu Siffin alikuwa upande wa Ali ibn Abi Talib, na haya ameyataja At-Tusi katika Rijalu At-Tusi, Mshia. Na Mashia hawawezi kuyapinga haya, hawawezi. Yani Ushia ni unafiki, ni uzanatiki, ni ukafiri, ya samaha. Hawezi kuyapinga. Sasa, na mwisho tulimaliza kwamba huyu Ubaidillah ibn Ziyad aliuliwa na lile jeshi, ilikuwa ni jeshi gani? Ha? Jeshi, jeshi Tawabin, eh? Jaishu at-tawabin, jeshi la walio tubia. Wametubia nini? Kwa sababu wao ndo wanemgeuka Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil ni nani? Nani anakumbuka asubuhi? Muslim bin Aqil ni nani? Hapana, hapana. Jazakallah khair, hapana. Naam, huyu alitumwa na al-Husayn aende akatazame mambo. Kweli watu wa Kufa wanamhitaji kweli? Huyu tu alimtelekeza, na yeye Ubaidillah ndio alomu. Hali ya kuwa Ubaidillah ni katika Shia. Shia tu Ali. Mko wazee. Lakini baadaye akaja na akauliwa. Akauliwa Mukhtaru ibn Ubay ibn Abi Ubayd, ndiye alimuua Ubaidillah ibn Ziyad. Mimi mada ambayo nitaimalizia katika usiku huu ni mada mawqifu an-nasi min qatl al-Husayn, misimamo au msimamo wa watu kwa tukio la kuuliwa al-Husayn. Nilitangulia kusema asubuhi ya kuwa tukio la kuuliwa al-Husayn ni tukio alimfurahishi yoyote Muislamu, kwa sababu aliuliwa madhuluman. Aliuliwa madhuluman, na wala hakuna Muislamu wa kisawasawa anayefurahia, anayeridhia kuuliwa kwa al-Husayn, wala kumridhia na kumpenda na kumunga mkono alomuua al-Husayn, sababu jambo lilofanyika ni jambo baya. La shakka wala raiba anna maqtal al-Husayn kana min al-masa'ib al-'azimati allati usiba bihi al-muslimun. Hakuna shakka ya kuwa kuuliwa kwa al-Husayn lilikuwa ni katika matukio, misiba mikubwa waliosibiwa Waislamu فلم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. Wakati huo kulikuwa hakuna katika wajhi al-ardh, katika uso wa ardhi, mtoto wa binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa alikuwa ni Abi Hussein. Waqad qutila madhluma, na Husaini ameuliwa madhluma. Waqatluhu binisbati lana musiba, waqatluhu na kuuliwa kwake kwetu sisi ni msiba. Wa fi haqqihi shahada, na kwa haki yake al-Husayn kuuliwa ni shahada. Wa karama, na ni karama, ni utukufu. Wa raf'u darajati, na ni kunyanyuliwa daraja. Wa qurba min Allah, na ni ukaribu kwa Allah. Haithu ikhtarahu lil akhira, pale Allah alipomchagua al-Husayn kuelekea akhira. Wa lijannati an-na'im, na kuelekea katika pepo yenye neema. Badala hadhihi dunya al-kadira, badala ya dunia hii iliyokuwa haina maana yoyote. Huu ni msimamo tumeutaja asubuhi. Si maana sisi tunapozungumza haya kwamba eti tufurahia kuuliwa al-Husayn. Hatufurahi kuuliwa al-Husayn. Lakini tunachokisema, nani alomuua al-Husayn? Tunasema ni Shia. Na alobashiri kumuua ni Shamir ibn Dhiljawshan au Sinan ibn Anas an-Nakhai. Na amri ya kuuliwa aloitoa ni Ubaidillah ibn Ziyad. Na hawa wote watatu ni katika Shia wa Ali. Hilo halipingiki. Kama kuna mshia aje aseme sio kweli, au kama aweza kusimama popote abishi. Haya mambo yashazungumzwa miaka mingi na hawawezi kuyabisha, na hivi vitabu vimeandikwa katika ulimwengu wa utunzi wa vitabu, na hakuna mshia aliyeweza kupinga vitabu hivi. Sasa vitabu vinasomwa. Huu ni ulimwengu wa elimu, ni jambo liko wazi kutoka katika vitabu vya tarehe. Tunawaambia watu kwamba haturidhii kuuliwa kwa Ali Hussein. Lakini walomuua Ali Hussein ni mashia wenyewe, wale walomuandikia barua kama tulivyoona. Lakini tuwauliza Waislamu, au tuwauliza hao wanaofanya haya, je, yafaa katika Uislamu kufanya maombolezo kwa kuondokewa au kuuliliwa mtu wako wa karibu? Sasa mashia wameitumia hili jambo hili ndio njia ya kuzusha yale ambayo tunayaona hivi sasa, mambo ya kujipiga, kuvaa mafulana meusi na makanzu meusi, na kujifunga vilemba vyekundu misongo, ukiwatazama kama vile wapo katika ngoma ya shetani, kama ngoma ya mabwembu. Zakuta amepiga maguo meusi na vilemba vyekundu namna hiyo, Tanzania hapo kwenye ngoma za bwembu. Haya yametoka wapi? Je, jambo hili lafaa? Haya ndio tunatakiwa tuwaambie Waislamu. Lakini kwa nini al-Husayn? Kwa nini mashia waomboleza kuuliwa al-Husayn na kujipiga makofi Abu Abdullah, kama wenyewe wanavyosema? Tumepita maskini hapa kwenye kibanda chao hichi. Kuna watu kumbe wazima pia wajibu wamekuja kupinyishwa vifua. Yaani hatujui hata swala tano waswaliwa hapa, lakini wameingia pale asiri, wamejipiga vifua, wameimbishwa na kuja vifua, wamepewa soda eti za moo hao na biskuti waondoka. Sasa nini gani? Yaani kama vile ubudha fulani. Ubudha fulani. Unajua dini za kibudha? Nakuja mnaimba kwaya fulani hivi. Kama dini za kinaswara hivi. Wameimbishwa pale ndugu wote, wakajipiga, alafu hao wapo soda na biskuti mbona? Hawajarukuu, hawajasujudu, hawajaswali sura asr na maghna na dhuhuri, wameswalia wapi? Suka taeleweke. Alafu hao wametoka huko kujipiga. Nini? Wanaomboleza kuuliwa al-Husayn. Sasa mbona Ali pia kauliwa? Na ndio baba yake al-Husayn. Mbona hakuna wiki ya Ali? Wakatuambia leo ni tarehe fulani ndio siku ambayo al-Husayn al-Ali bin Abi Talib aliuliwa, wakavaa maguo meusi wakapita barabarani. Mbona hawafanyi hivyo? Haya ndio tunatakiwa tuwaambie Waislamu kwa hapa hapana dini. Kama maombolezo wao wanafanya ni dini, ombolezeni basi kuuliwa al-Husayn, ijapokuwa si sawa, lakini fanyeni hivyo. Kama kweli hao Umar, Uthman na Abubakar nyie hamwataki, lakini Ali je hamtaki? Mbona naye kauliwa? au sio? Lakini mbona Muslim bin Aqil ambaye alotumwa na Hussein, mbona naye kauliwa, mbona hakuna wiki ya Muslim bin Aqil? Mbona watoto wa Ali wengine pia wameuliwa, mbona hatuoni? Ni mbona ni al-Hussein tu? Hapa pana dini kweli? Sasa msimamo katika tukio la kuuliwa al-Hussein, msimamo yuko mitatu. Kundi la mwanzo ni lile kundi ambalo linaona kwamba al-Hussein kauliwa kwa haki, na al-Hussein alikuwa ni mwenye ukafanya uasi. Kundi hili au lenye msimamo huu si msimamo wa sawa, ni msimamo wa batili. Msimamo huu ni msimamo wa batili, na msimamo huu ni msimamo wameushika watu wanaitwa an-nawasibu. An-nawasibu ni kundi la kikhawarij, na huko tangu lilikuwa likiongozwa au msimamo huu ukishikiliwa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Nani nimemtaja? Nani watoto mtauliza? Jamani tutagombana kweli hapa. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ambaye huyu ndio ilikuwa kinara cha kufurahi. Masiku haya kuna kundi la pili la furahia kwamba aliuliwa al-Hussein na baadhi katika Ahlul Bait. Kinara wao alikuwa ni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sisi msimamo huo hatupo Ahlus Sunna. Msimamo wa pili ni wale wanaosema kwamba al-Hussein imam au huwa al-imam alladhi tajibu ta'atuhu, ni imamu ambaye yapasa kumtii. Wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru, na ilikuwa jambo latakiwa asalimishwe yeye, watu wote wasarende wampe utawala yeye. Wa huwa qawlu shi'a, na hii ndio kauli ya shi'a ar-rafida. Ndio hayo wanasema kwamba Ali ndio alistahiki utawala baada ya Mtume. Abu Bakari kapora, Umar kapora, Uthmani kapora, na baada ya Ali alikuwa al-Hussein, baada ya Hassan al-Hussein ndio imamu alitakiwa watu wote masahaba wampe madaraka. Huu msimamo huu ni msimamo wa kishia, si msimamo wa sawa. Na msimamo wa tatu ni msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Wao wanasema kutila madhluma, Hussein ameuliwa nini? Madhluma, walam yakun mutawalliyan lil-amr, na wala Husaini hakuwa mtawala. Husaini hakuwa mtawala, ay lam yakun imama. Husaini hakuwa nini? Hakuwa imam. Ile habari za kusema al-imamu Husaini, ya imamu Husaini, kwa wao kwamba ni imamu watatu. Imamu wangapi? Watatu. Lakini ama katika Uislamu al-Husaini hakuwahi kutawala, hakuwahi kushika madaraka ya Uislamu. Uimamu umetoka wapi? Kaka yake al-Hasan alipata madaraka. Tulisema asubuhi alitawala miezi mingapi? Miezi sita. Kwa al-Hasan alikuwa imam wa umma, alikuwa ni amirul mu'minin. Ama al-Hussein hakuwahi kutawala. Wala kutila kharijia. Ahlu Sunna anasema hakuuliwa al-Hussein kwa sababu eti alifanya khuruj, uasi. Jambo ambalo halikubaliki katika Uislamu. Hakufanya hivyo. Bal kutila madhluman shahidan. Msimamo wa Ahli Sunna kwamba al-Hussein ameuliwa madhluman na ameuliwa shahid. Kama kala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama al-Husayma mtume, al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli janna. Mtume anasema al-Hasan wal-Husayn, al-Hasan wal-Husayn, hawa vijana hawa ndio masayidi wa vijana wa peponi. Kwa al-Husayn ni mtu wa peponi. Kwa hiyo ameuliwa madhuluma na ameshuhudiliwa pepo na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wadhalika annahu arada arrujua au idhhaba ila Yazid fi Sham. Na hilo kwa nini tunasema kwamba hakuuliwa sasa aliyakuwa ni khariji muasi? Sababu tumeona mwisho alimwambia yule Umar ibn Sa'd alimwambia naomba moja ya mambo matatu. Nani atanikumbusha? La kwanza, zile rai za kitabu za kwanza, arudi alipo toka, au la pili ende wapi katika kambi za Waislamu, au la tatu, jambo la tatu, au ende wapi? Ende kwa Yazid akatoe kiapo cha utii. Lakini Ubaidillah ibn Ziyad akashaishiwa na nani? Na yule Shamir ibn Dhiljawshan, usikubali yote wa matatu, usikubali lolote, mwambie ameteka chini yako. Kumbuka wazee ya asubuhi, izdarasa na bidi tuzifanye mutawalia katika mji wa Kigoma, biidhnillahi taala, si misafara. Allah kinafikisha muda wa karibuni nitarudi Pangani, tutakuwa ni makazi. Kama mtafungua milango hapo, tutakuwa kila wiki tuna darasa, tumje sasa. Toa mafuta tu ya pikipiki, tunakuja tu ndio sasa tutarudi. Basi. Si mambo ya siku moja. Tutafanya mpaka huyu Dhiljawshan, huyu Ibn Dhiljawshan atakuwa kama mwimba kama vile alhamdu. Mwisho mmezoea kama. Halumuani yule Shamiru. Halumuani yule Sinan ibn Anas al-Nakhai. Kwa amri ya nani? Ubayd ibn Ziyad. Mambo yakikaririwa wanasema kathratu tarqi yulayyinu al-hadida ba. Kugonga sana kwa lainisha chuma, hata chuma kigongo sana cha lainika. Watikraru yufuhimu lhamir au alhimara. Na tikraru yufuhimu lhimara, kurudia rudia hata punda elewa. Wana katika jinyama lenye akili nzito punda. Lakini pia likikaririwa jambo mwisho pia nafahamu, najua mpaka linapoishi. Aweza katoka huyo anda kwao, kasha elewa anapoishi. Au sio? Haya. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo Al-Hussein ameuliwa nini? Madhluman shahida. Na wala hakuuliwa kwa maiti ni kharij. Kafanya uasi katoka katika utawala. Uliwa hivyo. Sasa baada ya hapo kumezuka bid'a mbili. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, ba'da maqtal al-Hussein ahdatha an-nas bid'atayn. Baada ya kuuliwa al-Husaini, sasa tumeshakubaliana kwamba Husaini ameuliwa madhuluma, na ahlu sunna hawakubaliani wala hawaridhi tukio la kuuliwa al-Husaini, hawaridhi wala hawakubaliani na wale wanaosema kwamba ameuliwa kwa haki, hawakubaliani ahlu sunna. Na hivi ndio vitabu vyao na haya ndio maneno yao. Lakini ahlu sunna kuna mambo wanayakosoa, katika hayo ni kuzusha bid'a kwa kuuliwa al-Husayn. Mtume aliuliwa Hamza, kipenzi chake, mpaka yule bwana aliyesilimu, nani anamjua yule bwana aliyomuua Hamza alisilimu, anaitwa nani? Ha? Ibn man? Yule bwana alomuua Hamza alisilimu, akaja mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia tumekubali uislamu wako, lakini mimi sitaki kukuona. Yaani ule moyo wa rasul kumtazama yule bwana amemuulia Hamza, kweli umesilimu na tumekubali uislamu wako, lakini mimi macho yangu hayataki kukuona. Tukio lilimhuzunisha bwana mtume, alikumhuzunisha mpaka mtu amesilimu ashatubia, lakini rasul kumtazama hawezi, akikumbuka akimkumbuka Hamza na alivyotetea uislamu, na wewe ndio ulomua tumekubali uislamu wako, lakini mimi siwezi kutazama. Wapi mtume sallallahu alaihi wasallam alijipiga makofi? Wapi mtume alikila siku aliuliwa Hamza ikawa alia na kujipiga? Mtume kaondokewa na Aisha, kipenzi chake. Afwan, kaondokewa na Khadija, mkewe aliyomnusuru wakati mtume anapoa wahai, anatoka katika jabali, anakuja kwa Khadija. Zammiluni, zammiluni. Khadija akamliwaza Rasul, akamwambia twende kwa Waraka. Khadija amemnusuru Mtume alayhi salatu wasalam. Amekufa Khadija mwaka wa 10 Hijria. Wapi ulimuona Rasuli ana hauli kila mwaka, kila tarehe ya kuuliwa ya kufa Khadija, Mtume akihuzunika na kukumbuka, mke wangu alinifanya hivi, aliuteteuza. Wapi? Wapi masahabu walifanya hayo? Haya mambo hakuna katika Uislamu.